En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kære lytter, her på Pilestræde-redaktionen er vi gået på juleferie, men det betyder ikke, at du slipper helt for os. Vi har samlet en række programmer, som vi synes er værd at give et ekstra lyt. Og så er vi selvfølgelig tilbage med nye programmer til dig i begyndelsen af januar. Indtil da vil jeg bare ønske dig rigtig glædelig jul og godt nytår. Vi er nødt til at gøre op med behandlingsgarantien. Sådan lød det fra De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, i weekenden. For behandlingsgarantien er ikke blevet en garanti for behandling. Den er en garanti for først at behandle dem, der har flest ressourcer til at råbe op. På Nordsjællands Hospital nikker Ida Duncan. Hun er kommende speciallæge, arbejder på gynækologisk obstetrisk afdeling, og så er hun medlem af etisk råd. Ida vil også af med behandlingsgarantien, for den er medvirkende årsag til, at vi lader de mest syge i stikken, siger hun. Hvis de ikke er ved at forbløde lige her nu, så får vi ikke lov til at operere lige nu. Så bliver vi nødt til at sætte dem på en venteliste, hvor de så på den måde kommer bagerst i køen. Vi ved godt, at sundhedsvæsenet er presset. Men er det den rigtige løsning at tage en rettighed fra patienterne? Det taler jeg med Ida Duncan om i dag. Velkommen i Pilestræde. Du skrev for nylig i Berlingske, at sundhedsvæsenet er en dyb krise. Hvordan oplever du det på din egen arbejdsplads? Jo, men hvis vi bare tager fat i nogle af de, sådan, jeg tænker, sådan, de tre største udfordringer i det, vi står lige nu, jamen så kan man sige, så har vi helt konkret lige nu, så har vi svært ved at fastholde personalet, og vi har svært ved at rekruttere nyt personale til de ledige stillinger, der er. Der har været talt rigtig meget om, at det her jo særligt rammer sygeplejerskerne, men det er sådan set også de andre faggrupper, der begynder at blive ramt af det. Vi har udfordringerne med jordmøderne, men vi har det faktisk også på speciallægebasis. Og så kan vi jo se også, at på sigt, jamen, så får vi også kæmpe udfordringer med social- og sundhedsassistenter og hjælpere også. Mm-hmm. Så det er ligesom sådan den ene udfordring i, hvordan kan vi sikre nok personale til det arbejde, der er derude. Så, må jeg ikke spørge dig om en ting der? Jo. Fordi du siger, at det er også et problem at fastholde folk. Hvorfor vil de ikke arbejde på afdelingen? Jo, men det hænger sådan lidt sammen med nogle af de andre udfordringer, jeg tror, der er. Det er simpelthen, det er et svært arbejdsmiljø. Altså, der er travlt. Der er flere opgaver nu til den enkelte, end der har været tidligere. Så folk oplever, at det er svært at slå til i det arbejde, man har. Og det gør det også svært, og kan man sige, mange af os arbejder jo også i sundhedsvæsenet, fordi vi gerne vil gøre noget godt for nogle andre, og vi jo gerne vil kunne give en god patientbehandling. Det er jo det, vi alle sammen står op til om morgenen også. Og det, kan man sige, der har vi også oplevet, at omsorgen på den måde stille og roligt er ledet ud af fadet. Altså, vi simpelthen ikke har den tid og det nærvær og den mulighed for at kunne kigge patienterne ind i øjnene og spørge sådan, hvad er det faktisk, du har brug for i dit sygdomsforløb også? Og det er ikke særligt tilfredsstillende at arbejde i hvert fald ikke som læge, men jeg kunne forestille mig heller ikke som sygeplejerske og nogle af de andre faggrupper. Det er en af de årsager til også, at det kan være sværere at skulle se sig selv i det offentlige sundhedsvæsen. Og de to ting, du har nævnt nu her, det vidste jeg godt i forvejen, og det tror jeg også mange af vores lyttere er opmærksom på, for det er en del af valgkampen. Det her med, at der bliver flere ældre, der bliver flere patienter i systemet, og I er presset på jeres ressourcer i sundhedsvæsenet, og det er svært at få folk ansat, og det er svært at få folk til at blive i sundhedsvæsenet. Men noget andet, som jeg blev chokeret over, da jeg læste dit indlæg, det er, at du skriver om prioriteringen. Er der noget galt med prioritering i sundhedsvæsenet? Jeg tror, de fleste forestiller sig, at læger naturligvis behandler de mest trængende patienter først. Men sådan er det ikke, skriver du. Vi prioriterer mere efter social status, end vi prioriterer efter faglige behov. Hvad mener du? Det er fuldkommen rigtigt. Det er sådan, jeg oplever det derude, og det ved jeg, der også er flere andre, der også oplever. Og det er jo fordi, vi kan man sige, vi har nogle rammer omkring os i den måde, vi skal behandle på. Og det er jo, hvis du står på en skadestue dernede og netop skal vurdere, vi har kort med tid, vi har flere trafikuheld, der er kommet ind, hvad skal vi gøre? Men så vil vi jo altid tage den patient, der har mest behov for hjælp. Altså den patient, der er mest syg eller har dårlig chance for at komme godt ud af det her. Det er jo den faglige prioritering i, hvad det er, vi først skal se. Men der har vi jo nogle rammer i det danske sundhedsvæsen, som det er i dag, som gør det rigtig, rigtig svært. Og en af dem, det er jo nogle af de her patientrettigheder, der er kommet. Og der har også været masser af gode grunde til at skulle prøve at skubbe lidt på, hvordan er det, vi behandler vores patienter, hvem er det, vi tager os af. Men det, der er rigtig uheldigt i den udvikling, der er lige nu, hvor vi har så få hænder til at skulle klare alle de ting, der skal håndteres derude, jamen det er jo, at de her patientrettigheder, det er jo så særligt behandlingsgarantien, den gør, at der er, kan man sige, rigtig mange af dem, vi jo skal forsøge at behandle inden for 30 dage. Den bliver vi nødt til så at sende videre til det private sygehusvæsen, fordi vi i det offentlige ikke har nok hænder til at kunne tage os af det. Og det, der skævvrider det socialt i den udvikling i det, jamen det er, at dem, som det private sygehusvæsen kan tage sig af, det er dem, der faktisk ikke er særlig syge. Det er dem, som i udgangspunktet er raske, men måske har et brok, de gerne vil af med, eller har et knæ, der er smerter i, eller har en gallesten i blæren eller noget, men som ellers er sunde og raske. Så det vil sige, at de ukomplicerede indgreb, de kan komme videre til lidt hurtigere behandling i det private, men tilbage i det offentlige står jo så alle dem, der lider af flere forskellige sygdomme, som er svære kronikere, som har hjerteudfordringer eller andet, hvor det ikke bare er en simpel operation. Mm. Og hvem er den patientgruppe? Dem er de komplicerede sammensatte lidelser og problemstillinger. Vi ved jo, at kan man sige, der er flere patienter i de sociale lavere klasser, som også har flere af de her udfordringer, som ofte har hjerteproblemer, som har sukkersyge, som har svær overvægt, som har nogle af de her ting, der gør det til, at det her ikke bare er en lige så simpel operation, som det ellers kan være. Det er jo dem, jeg synes, vi lavede i stikken lige nu, fordi de ventelister, der er i det offentlige, vi snakker halve år, vi snakker hele år. Så, og det lyder jo lidt absurd, når man hører det, men vi skal jo lytte til dig for at forstå det. Men ved at give patienterne rettigheder, så har vi faktisk lavet en social skævvridningssystem, som gør, at de mest trængende patienter ikke får den hjælp, de skal have. Ja. Du skriver, at en væsentlig faktor er den demografiske udvikling. Altså, der kommer flere børn, der kommer flere ældre patienter selvfølgelig. Ikke? Og du skriver, allerede nu er filmen ved at knække. Vi har ikke ressourcer nok til reelt at behandle efter behov. Men jeg skal stadig forstå logikken, fordi du gav selv skadestue-eksemplet. Bare fordi det vælter ind med folk på skadestuen, så skal man jo stadig lave triage, som det hedder. Man skal stadigvæk behandle de mest trængende først. Bare fordi I får mere travlt, hvorfor er det så ikke stadigvæk de mest trængende, I behandler først? Jamen det er det, vi har svært ved at gøre med de patientrettigheder, som det er nu. Selvfølgelig, hvis der ligger en og forbløder lige foran os, så er det ikke fordi, vi så, kan man sige, vælger at prioritere tid på en, der skal have fjernet en gallesten, og så sender dem videre i stedet for at tage sig af de andre. Så vi har stadig tid til at operere de akutte patienter, og vi har tid til at operere de fleste kræftpatienter også. Men dem, der ligger under det, som lad os sige, har en, kan man sige, speciale, jamen så kan det være nogle af dem, der har kraftige, smertefulde menstruationer, som er så socialt invalideret, at de ikke kan opretholde et arbejdsliv. Men hvis de ikke er ved at forbløde lige her nu, så får vi ikke lov til at operere lige nu. Så bliver vi nødt til at sætte dem på en venteliste, hvor de så på den måde kommer bagerst i køen. Og det er der, jeg ser den her ulighed sætte ind. Det er jo et eksempel fra din egen arbejdsplads. Det er en problem, som du står med til daglig. Mm. At du må undlade at behandle kvinder, som du egentlig synes burde have en behandling nu. Ja. Hvordan har du det med det? Det er enormt utilfredsstillende. Det er det både fagligt, men det er det også som person, der gerne, kan man sige, er læge for os, gerne vil hjælpe ens patienter. Det er enormt frustrerende at være i. Og du foreslår, du skriver i hvert fald om i dit indlæg i Berlingske, at vi skal se på den her behandlingsgaranti. Politikerne, de skal trække de her patientrettigheder tilbage. Hvorfor vil det hjælpe på situationen lige nu, hvis man fjernede behandlingsgarantien? Altså, jeg tror, at der er ikke bare sådan én ting, vi skal gøre. Der er mange forskellige ting, vi skal gøre. Men en af de ting, der udfordrer os lige nu, det er den her behandlingsgaranti. Og vi så jo, at vi måtte suspendere den lidt under coronakrisen også, hvor det stod værst til. Fordi der havde vi heller ikke hænder nok til at kunne tage sig de udfordringer, der var. Så der så vi også den her skævvridning i social ulighed i sundhed, som vi netop står i lige nu også. Og derfor vil jeg jo gerne prøve at gå hen mod, at vi får lidt mere lægefagligheden tilbage i det her. Fordi vi kan sige, når vi prioriterer vores patienter, så gør vi det jo ud fra, hvem er det, hvem har det største behov for det her? Det synes jeg faktisk burde være det mest afgørende. Så det ikke blev en politisk prioritering af, kan man sige, hvilke dele af sundhedsvæsenet skal klare det her. Skal det være det private eller det offentlige? Og nu er det jo så, at filmen er knækket. Så nu har vi faktisk fået, kan man sige, kommet ind i lidt en ond cirkel, hvor at vi kommer til at prioritere dem med de mildere tilfælde over de andre. Ida, jeg tror, når folk hører det, er jeg ikke helt sikker på, at de faktisk forstår det. Fordi vi henviser jo også for at lette presset i det offentlige sundhedsvæsenet. Altså, lige nu er der rigtig lange ventelister, og det er der på grund af corona selvfølgelig, og så på grund af sygeplejestrækken. Det har skabt en stor pukkel. Omkring årsskiftet mente man, at der var omkring 100.000 patienter på venteliste i Danmark. Det er jo et enormt svært tal, det fluktuerer hele tiden. Men på grund af de her lange ventelister, så henviser regionerne flere patienter til privathospitaler. Og regionerne skriver i deres pressemeddelelse, på den måde behandles flest muligt, hurtigst muligt, når der er mangel på kapacitet i de offentlige hospitaler. Er det ikke korrekt? Jo, men er det der vores mål, at vi skal behandle flest muligt hurtigst muligt? Fordi jeg tænker, det lyder at vi skal ret godt, synes jeg. Jo, men der er det jo meget, det er jo sådan en kvantitet. Altså kan man sige, jo flere vi kunne operere, jo bedre er det. Mm-hmm. Jeg vil jo gerne tilbage til, at vi opererede der, hvor behovet er størst. Så vi opererede de patienter, der havde mest, altså der var mest syge, og som mest trængte til det. Og det gør I ikke nu? Det kan vi ikke gøre lige nu, nej. Jeg har talt med Morten Frejl. Han er direktør for Danske Patienter. Han er enig med dig i, at behandlingsgarantien er med til at skubbe til den her sociale skævvridning. Altså behandlingsgarantien har været med til at skubbe til, at dem med de letteste sygdomme de bliver behandlet først, mens dem med de meget komplekse sygdomsbilleder de får en dårligere behandling, eller de har længere ventetider. Og det er også ofte dem, der har den laveste sociale status i samfundet. Men han er uenig i, at det er en løsning, og fjerne den. Hvis vi lukker for strømmen af patienter, der bliver behandlet på privathospitaler, hvis vi lukker for den strøm via behandlingsgarantien, så vil vi samtidig åbne for en ny strøm af patienter, der bliver behandlet via deres sundhedsforsikringer. Det er sådan, at i dag der er der ca. 2,5 millioner danskere, der har private sundhedsforsikringer. Det er typisk patienter på arbejdsmarkedet, der har det via pensionsordninger osv. Så det, der sker, det er, at vi flytter patienter over nogle nye strømme, og vi vil komme ud i den samme situation, at det er patienter med de meget komplekse forløb, altså ældre mennesker uden for arbejdsmarkedet, der typisk er multisyge, det er dem, der vil vente længst. Ja, Morten Frejl siger, at hvis vi afskaffer behandlingsgarantien, så bliver det faktisk værre, så skaber vi mere ulighed. Hvad siger du til det? Jo, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan følge tankegangen hele vejen. Og jeg tænker, at han jo også lidt peger på noget af det samme, som jeg er inde på her. I at, kan man sige, at vi er kommet ind i kan man sige, sådan en forløbscirkel lige nu, hvor at den vej, udviklingen går, jamen så ender vi faktisk med at skubbe til den her ulighed. Fordi det, han er inde og sige, det er jo, at hvis vi fjerner behandlingsgarantien, jamen så vil nogle af de patienter, der netop har de her lidt lettere, mildere lidelser, som ikke har et lige så stort behov for at blive opereret, som så mange andre, jamen de vil søge en privat sundhedsforsikring i stedet for. Og det er jo sådan en ekstra faktor, der skubber yderligere til det her, fordi privathospitalerne, de prioriterer jo deres forsikringskunder allerførst. Så nummer to prioritet, det er jo så dem, der bliver videre henvist fra det offentlige, og så har vi så, kan man sige, den tredje gruppe er så dem, der bliver tilbage på det offentlige, som ikke parerer. Hvad hedder det? Men sådan som jeg forstår, Morten, patienterne har en rettighed. Hvis vi tager rettigheden fra patienterne i det offentlige system, så kommer der flere patienter over og tegner privat sundhedsforsikring, så får vi et mere klassedelt sundhedsvæsen i Danmark. Udfordringen er, at det er ikke alle patienter, der har den her rettighed. De patienter, der har den rettighed, du snakker om, det er de patienter, der har de milde sygdomme og de milde tilstande, der kan opereres i det private. De andre patienter, de har ikke den her rettighed lige nu. Prøv at komme med et eksempel på en patient, der ikke har behandlingsgaranti i Danmark. Jamen, det kunne være en patient, som samtidig lider af en hjertesygdom, som måske er en smule overvægtig eller for højt blodtryk. Jamen, de ville tilhøre en klasse, der er mere kompliceret at operere på, fordi man skal jo være under bedøvelse, når man skal opereres, og det er mere farligt for dem at blive bedøvet. Så de vil ikke kunne opereres i det private sundhedsvæsen, men de vil skulle være tilbage i det offentlige sundhedsvæsen med de lange ventelister. Men de har vel deres behandlingsgaranti, de kan stå og vifte med? Jamen, de kan ikke bruge den til noget, for de kan ikke blive viderehenvist, og vi kan ikke nå det til tiden. Vi har halve hele års ventelister. Det kan vi ikke gøre noget ved, fordi vi bliver stadig nødt til at prioritere de akutte og kræftpakkerne først, som det er lige nu. Så patientgarantien for de socialt udsatte, den er ikke det papir, hvad der står på? Den gælder ikke for dem. Men Men jeg vil gerne blive ved det her med behandlingsgarantien, og jeg tror også, det er fordi, for mange mennesker er det jo sådan en søjle i vores sundhedssystem, har været det i over 20 år nu. Altså sådan en helt grundlæggende patientrettighed, som du siger, den burde vi måske faktisk fjerne. Men hvis vi gør det, så kan der også opstå et andet problem, mener Morten Frejl for Danske Patienter. Hvis man afskaffer behandlingsgarantien, så ikke alene så skaber man jo en ny ulighed, men det kommer jo også til at betyde, at det pres, man har lagt på sundhedsvæsenet, som vi har set, efter man indførte den 1 måneds behandlingsgaranti, hvor ventelisterne blev kortere, jamen der frygter vi jo så, at generelt set med ventelisterne så blev længere. Så behandlingsgarantien, det vigtigste grund til, at vi skal have en behandlingsgaranti, det er, at der bliver lagt et pres på sundhedsvæsenet, og at vi rent faktisk får kortere gennemsnitlige ventetider. Ja, da man indførte behandlingsgarantien, der lagde man et pres på sundhedsvæsenet, som gjorde jer mere effektiv. Mm. Og hvis vi fjerner det pres, så får vi længere ventetider igen, siger han. Jeg er ikke sikker på, at det vil betyde, at vi så laver arbejdsgangene om til at gøre dem mindre effektive, som mål i hvert fald. Jeg tror da nok, vi vil holde noget af det her. Men jeg synes da også, at vi bliver nødt til at tage en diskussion om vi skal behandle lige så meget, som vi gør i det danske sundhedsvæsen i dag i fremtiden også. Fordi vi får flere og flere patienter, der skal behandles med flere og flere sygdomme, der vil skulle behandles. Men har vi ressourcerne til det? Og altså vi behandler derfor for mange mennesker i dag? Ja, vi behandler også for mange mennesker i dag, og der er en masse af de behandlinger, vi har i det danske sundhedsvæsen, som vi ikke har særlig god evidens for effekt af. Og det er jo det, jeg snakker om i min kommentar også, hvor jeg skriver, at der faktisk sker et større spild i det danske sundhedsvæsen. Som det hvor stort er det spild? Jamen 20% er det estimeret. At 20% af de behandlinger, vi udfører, dem burde vi faktisk ikke udføre, fordi de har ikke særlig god gavn. Nogle af dem kan direkte være uhensigtsmæssige, altså at der faktisk er flere bivirkninger eller komplikationer ved dem, end der er gavn. 20% af de behandlinger, der foregår, de burde slet ikke foregå. Mm. Foregår de, fordi patienterne har deres rettighed, de kan stå og blafre med? Nej, jeg tror ikke nødvendigvis. Det her det handler ikke om behandlingsgarantien eller udredningsgarantien. Det er mere, fordi kan man sige, vi i vores sundhedsvæsen, vi er ikke særlig gode til at tage ting væk, som vi har gjort i mange år, at tage dem ud, selvom vi egentlig er lidt i tvivl, om de faktisk virker for patienterne. Men Morten Frejls bekymring er ikke på mængden af arbejde, laver. Morten Frejls bekymring er på hastigheden. Og han siger, at da man indførte behandlingsgarantien, der motiverede det sundhedsvæsenet til at blive væsentligt hurtigere. Og han frygter, at hvis man fjerner de patientrettigheder, så bliver sundhedsvæsenet langsommere igen. Ikke af ond vilje, men du ved, sådan er det et system. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror du ikke? Nej, tror jeg ikke. Men jeg synes også, at det er værd, at vi på et eller andet tidspunkt stopper op og siger, skal vi blive ved med at være hurtigere? Skal vi blive ved med at være mere og mere effektive? Eller er vi ved at nå en grænse, hvor at der netop, kan man sige, sker for mange uhensigtsmæssige arbejdsgange derude, hvor vi ikke har omsorgen med? Hvor vi faktisk ikke har tid til at se, hvad det er for en patient, vi sidder overfor. Fordi hvis målet netop er, at vi skal operere så mange som muligt, synes jeg, du nævnte før med Danske Regioner, havde kommet med den udtalelse, at de var glade for, at vi opererede så mange patienter. Jamen, det skal jo ikke være et mål i sig selv. Vi skal jo operere de rigtige, og vi skal jo give nogle gode patientforløb derude. Men hvorfor er det, man behandler folk, der ikke har brug for det? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej, nogle gange så handler det om, at vi laver nogle ting på vores sygehus, som vi har gjort de sidste 20-30 år, men som vi aldrig rigtig har fået undersøgt rigtigt, hvor god gavn egentlig er det. Hvad kan det være for eksempel? Jo, men et meget godt eksempel er nogle forskningsresultater, som en professor på Rigshospitalet, Anders Perner, lavede for nogle år siden. Det han viste, det var, at der noget af den væsketerapi, vi gav til nogle af de allermest syge patienter på intensivafdelingen, den faktisk var med til at slå flere af dem ihjel, i stedet for at redde dem. Og det har været noget forskning, som på den måde har testet nogle af de hverdagsbehandlinger, vi har givet, som kan man sige, har fundet ud af, det var faktisk ikke en skide god idé. Okay. Men det har været rigtig svært at tage sådan en behandling væk fra de danske sygehuse, fordi det har vi jo været vant til at gøre som læger. Jeg bliver selvfølgelig rigtig når du fortæller om behandling, som faktisk i højere grad slår patienterne ihjel, men jeg er stadigvæk interesseret i, hvad det er for 20% samlet set af behandlingen i Danmark, vi laver, som vi slet ikke burde lave. Jeg går ud fra, at det ikke kun er det, der slår patienter ihjel. Nej, der er masser af andre ting. Det kan være nogle af de kikkertundersøgelser, vi laver i knæ, for eksempel. Det er ikke altid en super god idé at gøre det, for der kan du også nogle gange gøre mere skade, end du kan gøre gavn. Når du kommer ind på en akutmodtagelse i Danmark, jamen hvis du kommer ind med, lad os sige, du har smerter i maven eller et eller andet, jamen så er der flere steder, hvor der som udgangspunkt vil blive taget en kæmpe pakke blodprøver, som måske måler, lad os sige, 20-30 forskellige parametre af dit blod. Du vil måske blive sendt ned til en scanning også, du vil få lavet et EKG. Der vil være alle mulige ting, der kører fuldstændig automatiseret, fordi det er sådan, vi har indrettet vores sundhedsvæsen. Og som patient tænker jeg bare, hvor er det dejligt, at jeg bliver tjekket i hoved og røv for alting, når jeg kommer ind, for at være helt sikker på, at der ikke er noget galt med mig. Ja, og sådan er der mange patienter, der tænker. Udfordringen er, at hvis vi bare måler nok, jamen, så skal vi nok finde et eller andet, der slår ud på nogle af de her parametre. Og så begynder vi at løbe efter et eller andet, som faktisk slet ikke være en udfordring for dig, og aldrig nogensinde vil blive til sygdom hos dig. Men på vores papir, på vores ark, når vi sidder der og kigger på skærmen, så ser det abnormt ud. Og derfor bliver vi nødt til netop at gå videre af det spor. Og det vil sige, selvom du kom ind med smerter i maven, så fik du lavet det EKG, der måske viste, der var en eller anden uregelmæssighed i dit hjerte. Så ryger du over på hjerteafdelingen, eller et længerevarende forløb der, hvor du går og tænker, shit mand, jeg er midt i 30'erne her, er jeg ved at dø af det her, eller hvad er det, der sker? Så er du blevet til patient, og du er blevet på den måde unødigt bekymret for en dårligere livskvalitet. Så viste det sig måske, at det slet ikke gjorde noget for dig. At det ikke var betydende for dig. Du ville aldrig nogensinde mærke noget til det her. Men vi har alligevel gået ned ad den tangent og begyndt at undersøge det. Det, og sådan nogle eksempler er der masser på. Det, jeg hører, du siger, det er, at et af de kæmpe store problemer i sundhedsvæsenet, det er i virkeligheden, at vi som patienter har alt for høje forventninger til, hvad der skal ske med os. Når vi kommer ind med helt simple ting, så forventer vi alt muligt af systemet. Og den forventning, den er gift for systemet. Det er ikke kun patienternes forventning. Det er der helt sikkert nogen, der har, som han netop har, som du også havde som automatreaktion før. Jamen, jeg vil da gerne undersøges for så meget som muligt. Det er også læger nogle gange, der kommer til at gøre det, fordi det er lettere at behandle end ikke at behandle. Vi kommer til også nogle gange at udøve det, man kalder for defensiv medicin, fordi vi har siddet også med den der, hvad nu hvis, og skulle vi nu ikke lige, og lad os nu hellere bare. Så derfor så får vi måske nogle gange fået sendt dig videre til en CT-scanning, selvom der ikke sådan var super skarp indikation på det, fordi vi bare gerne vil kunne gå i seng om natten og tænke, bare jeg ikke overså det her. Men i mange tilfælde, så kommer vi til også at overbehandle og overdiagnostisere på den baggrund. Så det er ikke kun det. Altså selvfølgelig skal der være en forventningsafstemning over for patienterne og også sige, hvornår giver det mening, at vi undersøger noget, hvis der ikke er klinik til det. Men det er også os som læger, der skal være bedre. Kunne I ikke starte der? Altså i stedet for at bede om flere penge, og i stedet for at sige, at vi mangler sådan og sådan, og svært at få personale, så bare hold op med at behandle folk så meget? Vi er faktisk i gang. Altså vi er i gang med alle de faglige selskaber for at se på, er der noget, vi kan foreslå regionerne. Vi synes, at tosset, vi går rundt og gør lige nu, så vi kan trække det ud. Udfordringen er jo, at det her nogle gange også er en politisk beslutning, at vi ikke selv kan styre det derude som læger. Og det er jo der, hvor jeg også gerne vil have fagligheden tilbage i den prioritering, vi laver ude på hospitalerne. Så det bliver det, der er fagligt mest og rigtigt at gøre, vi vælger at gøre. Færre patientrettigheder, mere lægefaglighed. Ja. Ida Duncan, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.